सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 130वीं कक्षा। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, ये सूत्र हुआ और इसके बाद प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, यहाँ तक हो गया था। इसका रह गया था कोई उदाहरण? हो गया था। अब आगे देखिए सूत्र, एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। एक विभक्ति प्रथमैक वचनांतम च अव्यपदम अपूर्व निपाते सप्तम्येक वचनांतम। एक विभक्ति यह विशेषण, और इसमें समास करेंगे एका विभक्तिर यस्य, क्योंकि बहुरी समास है, ये बन जाएगा विशेषण। एक विभक्ति है जिसकी, और विभक्ति जहां भी आती है तो विभक्ति या तो सुप का नाम होता है अथवा तिंग का नाम होता है, और सुप और तिंग जब अंत में होते हैं उसका नाम पद होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक विभक्ति शब्द पद का विशेषण है। एक विभक्ति में गुरु जी कर्मधारय समास क्यों नहीं? आप कर्मधारय समास करके ये अर्थ ले लोगे, ये सूत्र कहना चाह रहा है? नहीं, जब जब सूत्रकार ने जब भाष्यकारों ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि बहुरी समास है तो वही लेके चलो आप। अभी ये क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये सारी बातें तो महाभाष्य में आएंगी, काशिका में आएंगी। अभी तो हम प्रथम वृत्ति पढ़ रहे हैं और जैसा ये कह रहे हैं वैसा मान के चलो अभी। तो बहुरी समास हो गया एका विभक्तिर यस्य, तो वो पद ही कहलाएगा। कोई कहलाएगा कि नहीं? अनिवार्य रूप से पद ही बनेगा वो, क्योंकि विभक्ति शब्द आ गया। एक विभक्ति है जिसकी, ऐसा पद। ये सूत्र क्या कहना चाह रहा है? उपसर्जन संज्ञा। पीछे क्या प्रकरण चल रहा था? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। तो समास समासे उपसर्जनम, ये अनुवृत्ति इसमें भी आ रही है साथ में। तो ये हो गया एक विभक्ति। ऐसे ही आगे शब्द है अपूर्व निपाते, तो पहले पूर्व निपात बनाएंगे उसके बाद फिर अपूर्व निपात बनाएंगे। तो पूर्व निपात में पूर्वश्च असौ निपातश्च, ये समास कौन सा हो गया? कर्मधारय। और न पूर्व निपातः अपूर्व निपातः तस्मिन् अपूर्व निपाते, ये न तत्पुरुष हो गया। अब देखिए अर्थ कि समास से ऊपर से आ रहा है समासे उपसर्जनम, तो समासे विधीय माना, विधीय माने अर्थात समास विधायक सूत्र में। समास का अर्थ क्या लेते हैं यहाँ पर? समास करने वाला सूत्र। लेकिन यहां समास करने में अर्थ ले लेंगे, यहां सूत्र से तात्पर्य नहीं है, क्योंकि यहां जो उपसर्जन संज्ञा हो रही है वो किसी और की हो रही है। तो समासे विधीय माने समास जब हो रहा हो तो एक विभक्तिकम, एक विभक्ति का प्रत्यय जोड़ सकते हो आप, बहुरी समास में हो जाता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है बोलने में। जैसे आपको एक विभक्ति पदम और एक विभक्तिकम पदम, ये थोड़ा और स्पष्ट हो चुका है। एक विभक्तिकम पदम, अब एक विभक्ति से हम क्या अर्थ लेंगे यहां पर? निश्चित, अर्थात जिससे सारी विभक्तियां नहीं आ सकती। जैसे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, ऐसे बोलते हैं नहीं? और नियत विभक्ति वाला होगा तो इनमें से कोई एक ही विभक्ति आएगी, ऐसा शब्द यहां पकड़ना है। तो समासे एक विभक्तिकम पदम, अर्थात नियत व्यक्तिकम पदम उपसर्जन संजकम भवति। ये तो इतने का अर्थ हो गया एक विभक्ति यहां तक है। अब जो आगे शब्द दिया है सूत्र में अपूर्व निपाते, ये इनकी एक शर्त लगा दी इन्होंने साथ में कि पूर्व निपात कब होता है किसी शब्द का समास में, जब उपसर्जन संज्ञा हो जाती है, और यहां कर रहे हैं ये उपसर्जन संज्ञा निपात में रखना हो है? निपात शब्द यहाँ रखना हो तो पूर्व निपात पर है तो पूर्व में रख देना। हाँ, पूर्व में रख देना। तो पूर्व जब ये उपसर्जन संज्ञा कर रहे हैं तो उपसर्जनम पूर्वम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो कहा कि उसको मत लगाना, उपसर्जन नाम का कोई और कार्य आपको करना है वो तो कर लेना, लेकिन इसको मत लगाना उपसर्जनम पूर्वम। तो पूर्व निपात कार्यम वर्जयित्वा, संज्ञा तो रख दी उपसर्जन, लेकिन उपसर्जनम पूर्वम सूत्र को नहीं लगाना है, ये कार्य नहीं करना है। समझ आ गया, ये कार्य नहीं करना है। कंडीशन भी लगा दिया मैं, बहुत बता रहा हूं मैं, ये भी भक्ति वाला। उपसर्जन के और भी कार्य होते हैं वो कर लेना, ये पूर्व निपात वाला कार्य नहीं करना है। ठीक है, ये शर्त है इसके साथ में। अब देखिए उदाहरण, निष्कौशाम्बी ही निर्वाराणसी ही, उदाहरण तो बहुत सारे दिए हैं लेकिन आपको कठिनाई नहीं पड़ेगी इसमें, विभक्ति के साथ में देख लीजिए। जैसे इन्हीं उदाहरणों में आपको पता लग जाएगा बहुत सी बातों का, तो कि जैसे शब्द बनाना है निष्कौशाम्बी ही या निर्वाराणसी ही, दो शब्द। अब इसमें देखिए आपके प्रथमा से लेकर के और आगे की सारी व्यक्तियां सप्तमी तक, जैसे एक शब्द ले लो आप निष्कौशाम्बी है, तो निष्क्रांत कौशाम्ब्या, जो कौशाम्बी से निकल गया है, कौशाम्बी शहर का नाम है, जो व्यक्ति कौशाम्बी से निकल गया है उसे क्या कहेंगे, निष्कौशाम्बी ही। तो यहां कौशाम्ब्या में देखना आप विभक्ति बदल रही है क्या या नहीं। अब कहा कि निष्क्रांतम कौशाम्ब्या, जो कौशाम्बी से निकल गया है उसके लिए, उसको, ये द्वितीय आ गई, लेकिन कौशाम्ब्या में षष्ठी ही रही, वो पंचमी ही रही। ऐसे ही निष्क्रांते न कौशाम्ब्या, जो कौशाम्बी से निकल गया है उसके द्वारा, अब भी कौशाम्ब्या में पंचमी ही रही। निष्क्रांते न कौशाम्ब्या, कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बी ही। ऐसे ही निष्क्रांताय कौशाम्ब्या, निष्क्रांतात कौशाम्ब्या, निष्क्रांतस्य कौशाम्ब्या, निष्क्रांते कौशाम्ब्या है, सम्मेल नहीं है। तो एक विभक्ति ही तो है कौशाम्बी में सर्वत्र विग्रह करते समय, निष्कौशाम्बी में षष्ठी है पंचमी है, आप निष्क जोड़ रहे हो साथ में, आप व्यक्ति किस में पूछ रहे हैं, ये कौशाम्ब्या, फिर आपने निष्कौशाम्ब्या बोला अभी, कौशाम्ब्या, हाँ पंचमी है सब में, सब में पंचमी। ऐसी वाराणसी का करना है आपको, और संबोधन में वैसी कह देंगे हे निष्क्रांत कौशाम्ब्या, हे कौशाम्बी से निकले हुए व्यक्ति, वहां भी कौशाम्ब्या में पंचमी रही। अब ऐसी कौशाम्बी की जगह आप वाराणसी बोल दो, तो सर्वत्र यहां पर नियत विभक्तिक अर्थात पंचम्यंत पद विद्यमान है, जबकि उसका जो साथ में शब्द है निष्क्रांत उसमें आ रहे हैं परिवर्तन, उसमें परिवर्तन आ रहे हैं। तो वही तात्पर्य है कि एक विभक्ति जिसमें रहेगी उसका तो नाम हो जाएगा उपसर्जन, भले ही उसके साथ वाले पद में कितनी भी विभक्तियां क्यों ना आती रहें। वाराणसी क्या बनेगा पंचमी में, वाराणस्याः तो निष्क्रांत वाराणस्या निष्क्रांतम वाराणस्या निष्क्रांतेन वाराणस्या ये बनते जाएंगे ऐसे शब्द। ये वाराणसी की या कौशाम्बी की उपसर्जन संज्ञा करेंगे क्योंकि इसमें एक ही विभक्ति आ रही है परंतु उसको उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व नहीं आने देंगे। अब आ गया समझ में? अब इसकी सिद्धि में देखो आप पहले निष्कौशाम्बी ही कैसे बनाएंगे। तो निर क्योंकि विग्रह जैसे किया है वैसे ही निर सु क्रांत को नहीं बोलेंगे यहां पर। क्रांत तो क्रांत अर्थ में हो रहा है समास निरादय क्रांताद्यर्थे आपने केवल द्वितीया ही बोली थी पीछे कितनी बोली थी तो सब जोड़ दो आप निरादय क्रांताद्यर्थे प्रथमया निरादय क्रांताद्यर्थे द्वितीया तृतीया चतुर्थया पंचम्या सब बोल दो इसलिए वार्तिक जो है ना वो सब जगह लगता है। तो निर सु और कौशाम्बी के आगे कौन सा प्रत्यय लाएंगे नसी बस यही आएगा सर्वत्र। अब यहां पर हम क्योंकि पंचमी के साथ प्रयोग कर रहे हैं कौशाम्बी को पंचमी बोल रहे हैं तो निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या ऐसा प्रयोग करके समास कर लिया वार्तिक से समास करके प्रातिपदिक संज्ञा सुपधातु प्रातिपदिक यो हो सु हट गया नसी हट गया निर कौशाम्बी। अब यहां उपसर्जन संज्ञा की बात आई तो उपसर्जन संज्ञा किसकी है अभी निर की क्यों है प्रथमा निर्दिष्ट कौन है प्रथमा निर्दिष्ट यहाँ किस सूत्र में देखेंगे जल्दी पकड़ा करो वो तो उन्होंने बोल दिया मेरा प्रश्न है प्रथमा निर्दिष्ट कहाँ देखेंगे प्रथमा निर्दिष्ट देखेंगे ये भी उत्तर गलत है आपका किस सूत्र से समास किया था वार्तिक से निरादय है ना हाँ इसमें देखेंगे प्रथमा इसमें किस में है प्रथमा निरादय किसको कह रहा है ये निर को या कौशाम्बी को इसलिए निर का नाम उपसर्जन है अभी पकड़ में आई नहीं है बात उपसर्जन वाली क्या ये तो सूत्र पीछे आ चुका है प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जन वहां काफी विस्तार से व्याख्या हो गई थी उसकी। तो निर आ गया पूर्व में उपसर्जनम पूर्वम अब इसने क्या किया ये सूत्र ने इसने कौशाम्बी का भी नाम रख दिया उपसर्जन क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति रहती है हमेशा समझ आ गया नहीं कौशाम्बी के नाम उपसर्जन जगह आप किस सूत्र का पढ़ रहे हैं उदाहरण इसमें एक विभक्ति है ना सारे हाँ इसका भी नाम हो गया उपसर्जन तो अब हम निर को रखें पूर्व में कौशाम्बी को रखें क्योंकि ये भी उपसर्जन ये भी उपसर्जन तो इसको भी तो अधिकार मिलना चाहिए तो कह दिया अपूर्व निपाते आप करो नाम इसका उपसर्जन लेकिन पूर्व में रखने वाली बात मत सोचना कभी भी वो भूल जाओ बिल्कुल इसके लिए तो निर ही रहेगा पूर्व में। अब रही बात के आपने नहीं किया पूर्व निपात और उपसर्जन संज्ञा की है इसकी तो लाभ क्या हुआ फिर इसका हमारे पास क्या है शब्द इसमें जो बन चुका है विभक्ति हटा करके निर कौशाम्बी कौन सी मात्रा लिखी है आपने कौशाम्बी में कौशाम्बी में दीर्घ मात्रा है इकार कौन सा है निर कौशाम्बी में पूछ रहा हूँ कौशाम्बी ह्रस्व इकार लिखा है ना वाराणसी में कौन सा लिखते हैं वाराणसी में दीर्घ इकार वाराणसी तो ये भी कौशाम्बी है कौशाम्बी तो निर कौशाम्बी कौशाम्बी का नाम हो गया उपसर्जन पूर्व में इसको रखना नहीं है तो किया क्यों फिर ये नाम क्यों रखा गया तो उसका प्रयोजन है इसको ह्रस्व करना ह्रस्व करेंगे गो स्त्रियो रूप सर्जनस्य ये आगे आएगा सूत्र भी गो और स्त्री प्रत्यय स्त्री शब्द नहीं गो शब्द और स्त्री प्रत्यय और प्रत्यय है तो शब्द क्या बोले क्या अर्थ करेंगे प्रत्ययांत यानी गो शब्द और स्त्री प्रत्ययांत षष्ठी का द्विवचन है गो स्त्रियो हो, है? कैसे होनी चाहिए ये? उपसर्जन हो, गो शब्द हो उपसर्जन, या स्त्री प्रत्यांत शब्द हो कोई उपसर्जन, तो क्या हो जाता है उसको? ह्रस्व। एकार शब्द कहां से ले लिया? ह्रस्व हो जाता है। कहां से आ रहा है ह्रस्व शब्द? ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, यहां से ह्रस्व की निवृत्ति आ रही है। तो कौशाम्बी स्त्री प्रत्यांत है और उपसर्जन भी नाम हो गया इसका, ह्रस्व कर दिया इसने, तो उपसर्जन संज्ञा का लाभ दिखाई दे गया। बस ये कार्य है, पूर्व निपात नहीं करना है बस, और का कुछ भी करते रहो आप उपसर्जन के नाम से। क्लास में हो, तो गो स्त्री और उपसर्जनस्य, ठीक है। आगे फिर निर कौशाम्बी है रेफ को, इसमें मतलब रीजन ये बना गुरुजी, भले ही दोनों उपसर्जन है पर क्योंकि इसमें एक ही विभक्ति रह रही है, इसकी इसको आगे नहीं रखना, ये निष्कर्ष निकला। भले ही दोनों उपसर्जन संज्ञा हो गई है, हो गई, ठीक है, लेकिन उसको आगे क्यों नहीं रखना, पूर्व में क्यों नहीं रखना? सूत्र कह रहा है अपूर्व निपात, और कार्य कर लो आप उपसर्जन नाम रख करके, जो जो कार्य होते हैं उनमें एक कार्य है पूर्व रखना भी, वो नहीं करना है और छूट है आपको, तो और में ह्रस्व वाला काम कर लिया हमने, कुछ तो करेंगे, नहीं तो लाभ क्या हुआ उपसर्जन नाम रखने का फिर। तो निर कौशाम्बी, अब रेफ को विसर्ग, निह कौशाम्बी, अब क्या करेंगे है? हाँ विसर्ग ही रहना चाहिए, लेकिन और भी सूत्र हैं कुछ। हाँ तुमने क्या कहा अभी? विसर्जनीयस्य सह, हाँ लेकिन इसके आगे भी तो सूत्र हैं कुछ और। कुपो कपोच नहीं बैठा हुआ है, वो होने देगा फिर, तो इसलिए इसका सूत्र अलग से है। नहीं वो तो कह रहे जीव का मुंजिया कर लो, उपोधमालिया कर लो, हाँ हम जीव का मुंजिया बा उपोधमान को बा अथवा विसर्जनीय को विसर्जन रहने दे। और उदाहरण बनवाने क्या है आपको? किसमें आप बनाने क्या जा रहे हो? निष्कोशाम्बी वो भूल गए आप, हैं बनाने क्या जा रहे हैं ये भूल गए, और मन मर्जी जो चाहे वो कर लेंगे हम। फिर क्या विसर्जनीय फिर साफ से फिर बनाएंगे उसी जगह जो सूत्र है, मैं पूछ रहा हूँ गुरु जी, कैसे कर लोगे? आपको कुछ नहीं बैठा हुआ है, वो कहता है कि या तो विसर्ग रखोगे आप या फिर जीवामूली पद्मानी करोगे, वो ये कहता है या तो जीवामूली पद्मानी करो अथवा विसर्जनीय ही रखो। तो इसलिए सूत्र और बनाना पड़ा ईद उपधस्य चा प्रत्ययस्य, कि इकार उकार उपधा में है जिसके, ऐसा विसर्जनीय तो है नहीं है ऐसा, ये ऐसा विसर्जनीय है कि इसकी उपधा में इकार है और प्रत्यय का है नहीं ये विसर्ग, निरप्रत्यय था नहीं कोई, अप्रत्ययस्य ईदु दुपधस्य च अप्रत्ययस्य, प्रत्यय का होना नहीं चाहिए वो, तो ऐसा जो विसर्जनीय होता है और उसके उपधा में यदि इकार या उकार है तो उस विसर्जनीय के स्थान में षत्व हो जाता है, ठीक है। सत्व मतलब ये बाद में, फिर बाद में मुद्दा ना करेंगे सब तो से कोई सूत्र। आप सूत्र निकालो पहले, इनह शह से निवृत्ति आ रही है शह की, हाँ ये डायरेक्ट विसर्जनीय को ही षत्व करता है। आप ये मत कहो कि पहले सकार करेंगे फिर शकार करेंगे, तो निष्कासित जो बोलते हैं वो ऐसी बना, ऐसी बनेगा निष्कासन। तो इद दुपधस्य चा प्रत्ययस्य, ठीक है बन गया निष्कौशाम्बी। अब क्या करेंगे? अब जो भी विभक्ति लानी है आपको लाते रहो, सुगा के विसर्ग हो गया निष्कौशाम्बी ही पुल्लिंग का बन गया। ऐसे ही निर्वाराणसी ही, तो वाराणस्याह निष्क्रांत वाराणस्या, तो निर सु वाराणसी ngasi, बस सारा कार्य करके निर वाराणसी ही। वहां क्यों लगा इत दुपस्य चा प्रत्ययस्य निर वाराणसी में? एक एक करके निपटने दो मुझे। हाँ पहले आप बताइए यहाँ इद दुबधस्य चा प्रत्ययस्य क्यों नहीं लगा? चलो अब आप बताओ सुकामा जी। सूर्य आगे वकार आ रहा है ना, तो विसर्ग रहेगा ही नहीं। हाँ विसर्ग ही नहीं है यहाँ, क्योंकि खरबसान यो ही नहीं लग पाया। देखो इद दुबधस्य की शर्त क्या है? विसर्जनीय होना चाहिए। आप पहले रेफ को विसर्जनीय तो करो, इसमें आप सफल हो गए तब हो जाएगा, तो इसमें सफलता ही नहीं मिलेगी आपको। खर ही परे नहीं है, खर ही परे नहीं है, ठीक है। तो निर्वाराणसी विसर्जन जैसे सब रेफ जो है ना, यहाँ रेफ होने का विसर्जन हुआ नहीं है, और विसर्जन से साल लगा लो उसमें खरगोशा ने विसर्जन लगेगा फिर तो निर्वाराणसी ही हो गया। बस यही समझना है इसमें है क्या, बाकी तो आप विभक्ति ये इसलिए दिखाई है, आपको लग रहा है सूत्र में बहुत उदाहरण है सारे, ये बोधारण तो ये दिखाने के लिए हैं कि देखो कौशाम्बी में एक ही व्यक्ति है और निष्क्रांत में कितनी कर लो आप, तो एक व्यक्ति होनी चाहिए। अगला सूत्र बहुत प्रसिद्ध है सूत्र ये तो, अर्थवद अर्थवद धातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवत् प्रथमैक वचनांतम, अधातुः प्रथमैक वचनांतम, अप्रत्ययः प्रथमैक वचनांतम, प्रातिपदिकम प्रथमैक, साथ साथ मत बोला करो। आगे है अर्थवत्, अर्थः अस्य अस्ति इति अर्थवत्। तो ये मतु प्रत्यय किस अर्थ में आया? अस्य अस्ति, अर्थ जिसका है, तो मत पा करके मकार को वकार हो जाएगा, अर्थवत् अर्थ वाला। ये कोई समास नहीं है, ये केवल विग्रह मात्र है। बस ऐसा मत करना कि अर्थ का और वत् का समास हो गया है कोई, यानी कि तद्धितांत शब्द बन गया है ये मत प्रत्यय करके। और अधातु न धातु, अधातु इसमें नए समास करेंगे, ऐसे ही अप्रत्यय में भी न प्रत्यय अप्रत्यय। अब सभी में प्रथमा है इस सूत्र में, तो अर्थवत् शब्द रूपम प्रातिपदिक संज्ञम भवती, अर्थवान शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। लेकिन दो इसमें से हटा दिए गए, और क्यों हटा दिए गए? क्योंकि ये भी अर्थवान है, धातु भी अर्थवान होती है, प्रत्यय भी अर्थवान होता है। अगर इनको न हटाएंगे तो अर्थवान को लेकर के इनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होने लगेगी, इनको हटा दिया। तो धातु प्रत्यय वर्जयित्वा, अलग बोलना है तो धातुम प्रत्ययम च वर्जयित्वा। पुरुषः, तो पुरुष शब्द अर्थवान है। ये सूत्र जब लगाते हैं जबकि हम किसी शब्द में प्रकृति प्रत्यय को नहीं देखते, ठीक है। अगर प्रकृति प्रत्यय को आप देखेंगे, अभिपन्न पद से लेके हाँ प्रकृति प्रत्यय को देखेंगे तो वहां फिर तो प्रत्यय दिखाई देगा आपको, और प्रत्यय का ये निषेध करता है, तो उस अवस्था में फिर लगाते हैं सूत्र कृतधित समासाश्च, क्योंकि प्रत्यय अनादि कोश का लाएंगे आप तो वो भी कृत है। तो गुरुजी अनादि कोश के प्रत्यय कृत होते हैं क्या? कैसे होते हैं कृत अनादि कोश के प्रत्यय? अनादि शब्द तीसरे अध्याय में आया हुआ है, कहाँ है? अनादयो बहुलम, तो पूरा अनादि कोश आ गया है? पूरा अनादि कोश तीसरे अध्याय में आ गया कि नहीं? और तीसरे अध्याय में आ गया तो ये कृतत्विंग लगेगा कि नहीं यहाँ पर? अब फिर गुरुजी मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये जो व्युत्पन्न पादिपादिका ने और व्युत्पन्न पादिपादिका ने, और व्युत्पन्न में लग गया अर्थवधातु प्रत्यय पादिपादिका, और व्युत्पन्न पक्ष में लग गया समासस्य, यही रहेगा ना? तो पुरुष शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होने से अर्थ से ज्ञा प्रातिपदिकाद के अधिकार में सुप्रत्यय आकर के पुरुषः। ऐसे ही अगला शब्द है डित्थः, तो डित्थ शब्द की भी प्रातिपदिक संज्ञा हो करके डित्थ, ये जो लकड़ी का बना लेते हैं ना कोई भी जानवर वगैरह, हाथी इत्यादि खिलौने उसको बोलते हैं। कपित्थ भी ऐसे आता है, कपित्थ तो लकड़ी होती है, कैथ की होती है ना, कैथ लकड़ी, सुनिए नहीं, कैथ वही है कपित्थ। इसमें जो पान खाते हैं लोग क्या डालते हैं इसमें, जिससे लाल लाल कत्था, वही तो है ये कैथ, कैथी लकड़ी होती है वो, हाँ वही है कपित्थ, उसी का हिंदी में बिगड़ के बन गया है कैथ, कप्पा कोटा दिया है। ऐसी कुंड, तो कुंड तो कुंड जानते ही हो आप, और क्या है पीठम, पीठ चौकी इत्यादि। तो ये सब शब्द सार्थक हैं, बस ये दिखाना था इनको, तो प्रातिपदिक संज्ञा होकर के स्वाद उत्पत्ति हो जाएगी, सबकी रूप चलने लगेंगे। समूर्ण पुंसक आते हैं, किस सूत्र में लगा है? कुंडम लग गया, लग गया यहाँ पर समुंड मुसकार, यहाँ अतोम लगा के समुंड मुसकार लगा है, अतोम लगा उसको उसी के में। आप सुबह उनका लुक भी कर लोगे और बोल भी लोगे कुंडम पीठम समर्ण पुंसका अतोम, हाँ दोनों बोलोगे आप एक साथ, नहीं उसको ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, तो आपने अनुवृत्ति बोला आ रही है इसलिए बोला था समुंड मुसकार, आपने लोभ करने के लिए ही बोला था। समुंड मुसकात वहां लगता है जो शब्द अकार अंत नहीं होते हैं, नपुंसक लिंग में तो हो लेकिन अकार अंत ना हो, जैसे वारी दधि मधु, यहाँ लगा सकते हो आप, लेकिन इतना है सुअमोह समोह का अनुवृत्ति आगे अतोम लग जाएगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, तो कहाँ लगाओगे आप समुंड मुसकात को जो अकारांत नहीं है, अकारांत नहीं, बस ये अपवाद है अतोम इसका, अकारांतों को छीन लेता है उससे, ये अकारांतों को छीन लेगा तो उसको और बचेंगे अकारांत के अतिरिक्त। चलिए आगे, कृत अधित समासाश्च, कुछ नहीं है इसमें, तो आपने अब तक सैकड़ों बार पढ़ लिया होगा सूत्रीय। कृत अधित समासाश्च, कृत अधित समासाः प्रथमा बहुवचनांतम च अव्यपदम, तो कृत च तद्धितश्च समासाश्च, तीन चीजें हैं इसमें, इतर इतर योग द्वंद्व समास है क्योंकि बहुवचन आ रहा है इसलिए, तो इसमें प्रत्यय आए हुए हैं, ये कृत भी प्रत्ययों के ही नाम है, तद्धित भी प्रत्ययों के ही नाम है, और प्रत्यय जहां आता है वहां अंत शब्द और जोड़ देते हैं, तो कृत अर्थात कृदंता कृत प्रत्यांता या तद्धितांता अथवा तद्धित प्रत्यांता, समास के आगे अंत नहीं जोड़ेंगे, समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञकाः भवन्ति, इन सब का भी नाम प्रातिपदिक हो जाएगा। तो ये सूत्र अतिरिक्त क्यों बढ़ाना पड़ा, तो समास के लिए बढ़ाना पड़ा है, ये तो आपकी समझ में आ ही जाएगा स्पष्ट ही, क्योंकि समास की बात पीछे नहीं कही गई थी, रही बात कृत और तद्धित, ये इसलिए कहने पड़े क्योंकि पीछे प्रत्ययों का निषेध कर दिया गया है, तो प्रत्यय का अंश भी होगा उसमें, मूल शब्द का अंश भी होगा, धातु का अंश भी होगा, तो उस अवस्था में पिछले सूत्र से पूरे शब्द की प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वो यदि करेगा भी तो प्रत्यय रहित की करेगा, धातु रहित की करेगा। अब कुछ शब्द ऐसे हैं, माल हमने बनाया पाचक, धातु क्या है पच, प्रत्यय क्या है अणवल, तो धातु निषेध कर दिया पीछे तो पच भी, पच की नहीं हो सकती प्रातिपदिक संज्ञा, प्रत्यय का निषेध कर दिया तो अणवल की भी नहीं हो सकती, तो होगी किसकी फिर, इसलिए सूत्र बनाना पड़ा है अलग से। अब यह है कि अकेले प्रत्यय की अकेले धातु की नहीं हो सकती है। अब यह पिछले सूत्र में अर्थ निकल आएगा, दोनों को मिला के होगी, लेकिन वो ये करेगा। अब दोनों को मिला के पीछे वाला कर नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों को मिलाया आपने तब भी दो ही रहे, वो धातु और प्रत्यय। तो इसलिए इसको बनाना पड़ा। तो कारक हारक कर्ता हर्ता सिद्धियां सारी पीछे आ चुकी हैं इनकी। तो क्या हुआ है इसमें कि कारक में जब अनुल कर लिया क्रि धातु से और वृद्धि आदि करके कारक शब्द बना लिया, तो अब इस अवस्था में पूर्व सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त नहीं है, क्योंकि हम धातु और प्रत्यय को लेकर के इस शब्द को बनाया है हमने। यानी स्पष्ट दिखाई दे रहा है धातु भी है इसमें, प्रत्यय भी है, आप छिपा नहीं सकते उसको। जैसे समय कालाधन नहीं छिपा पा रहे हैं लोग। खुल गया ना सब, खुल गया। अरे धातु भी खोल दी आपने, क्री धातु है, आप धातु संज्ञा की थी आपने उसकी, भुआ आदि धातु से धातु लाए थे धातु पाठ से उठा करके, अब कैसे छिपाओगे? नहीं छिपा सकते ना अब, क्योंकि अब तो जो है अकाउंट से हुआ है ना ट्रांसफर, धातु पाठ अकाउंट है नहीं उस धातुओं का, वहां से हुआ है ट्रांसफर, तो कैसे छिपा पाओगे अब? तो इसलिए पूर्व सूत्र यहां नहीं लग पाता। इसने कर दी तो अब सुप्रत्यय आ गया, कारक हारक कर्ता में त्रिच है, अणवुल त्रिचौ दोनों प्रत्यय आ गए, अणवुल भी और त्रिच भी। तद्धित में हमने वृद्धादेश में ही देख लिया था शालीय मालीय औपगव आदि शब्द सारे, तो वहां तद्धित प्रत्यय करने के बाद यानी कि मूल प्रातिपदिक, वहां प्रातिपदिक तो है, जैसे कारक हारक कर्ता हर्ता में तो प्रातिपदिक का कोई भी अंश नहीं है, ठीक है, लेकिन औपगव शालीय में शाला इतना तो है प्रातिपदिक, हम इसको धातु से नहीं बना रहे अभी, तो शाला का नाम तो हो गया प्रातिपदिक, लेकिन छह ला करके सारा काम करके जब शालीय बना लिया, तो शालीय में दो भाग हैं अब, एक तो शाला और एक ईय, तो शाला का नाम तो है प्रातिपदिक, ईय का नाम नहीं है प्रातिपदिक, क्योंकि अप्रत्यय, तो आप शालीय के आगे सु कैसे लाओगे अब, क्योंकि ईय तो विजातीय हो गया ना, प्रातिपदिक का भाग ही नहीं है वो। इसने कहा नहीं, दोनों का पूरे समुदाय का नाम तद्धितांत का नाम प्रातिपदिक हो जाएगा, अब सु आ जाएगा आधिकारिक रूप से, शालीय औपगव ऐतिकायन, ये फक्का है उदाहरण। अब समास को ले लिए, राज्य पुरुष, तो राज्य पुरुष राजपुरुष राजन और पुरुष, इन दोनों का समास किया गया, षष्ठी तत्पुरुष राजन गस पुरुष सु ऐसे करके। अब राजन प्रातिपदिक है कि नहीं है? प्रातिपदिक है, और पुरुष ये भी है प्रातिपदिक, तभी तो आप इसके आगे जो है गस और सु लाए हो, बिना प्रातिपदिक बनाए गस और सु कैसे ला सकते थे? तो यहां तो दोनों प्रातिपदिक हैं और फिर भी प्रातिपदिक संज्ञा की जा रही है, ऐसा क्यों? समास के बाद एक पद बनी, समास करने के बाद एक पद बनी गया। नहीं, राजन प्रातिपदिक है कि नहीं है? बिल्कुल है। और पुरुष ये भी प्रातिपदिक है, तो फिर राज पुरुष ये पूरे को प्रातिपदिक बनाने की क्या आवश्यकता है? विभक्ति रहित हो गया ना, विभक्ति रहित कैसे करोगे आप? करो समास कर दे, सुपदार्थ प्रातिपदिक लुक कर दिया, लुक करने में विभक्ति रहित हो गया, एक पद बन गया। रुको रुको रुको, राजन गस और पुरुष सु जी। ये स्थिति है अभी, तो राजन प्रातिपदिक है कि नहीं है? तो कामा जी, और पुरुष, तो फिर राजन गस और पुरुष सु जब ये हमारे सामने दोनों ही प्रातिपदिक है, ये तो अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने फिर राजपुरुषा के आगे रूप चलाने हैं, तो राजपुरुषा के आगे हमने सु लेके आना है, तो इसको तो राजपुरुषा के आगे सु है, तो राजपुरुष के आगे सु है, तो उसके आगे गसी पड़ा ना या गस पड़ा, कुछ भी पड़ा राज के आगे, तो उसको भी तो हटाना पड़ेगा ना, तो हटा दो, तो वो प्रातिपदिक संज्ञा दोनों की होगी तभी तो हटेगा, तो प्रातिपदिक कैसे लगा देंगे? तो है तो प्रातिपदिक ही पुरुष, पुरुष तो है और राजन, ये दोनों को हटा के फिर दोनों के आगे सू चाहिए, हमें समास के बाद शब्द एक चाहिए। नहीं, आपको राजन जो है आपको ngasi हटाना है ना, सू तो आपको चाहिए था, सू चाहिए था, तो सू को हटाने की बात मत करो अभी, आपको ngasi हटाना है। तो ngasi हटाने के लिए समस्या क्या है आपको, प्रातिपदिक है तो पुरुष, पुरुष प्रातिपदिक है नहीं है, दोनों की संज्ञा है प्रातिपदिक चाहिए तब है। नहीं, दोनों से क्या संबंध, वहां सुपधातु क्या कहता है कि दोनों का नाम प्रातिपदिक हो तो मैं सुप को हटाऊंगा ना, वो सुपो का लुप करता है प्रातिपदिक में से। तो है तो प्रातिपदिक पुरुष अवयव का लुप कर दिया, अलग अलग है ना दोनों में, कौन अलग अलग है, प्रातिपदिक दोनों प्रातिपदिक होनी चाहिए फिर, नहीं नहीं दोनों नहीं, वो तो द्वेषण इसलिए है कि सुप और धातु दो शब्द है वहां, इसलिए धातु और प्रातिपदिक दो शब्द हैं इसलिए द्विवचन, तो क्यों सौरभ, प्रातिपदिक के जो अवयव सूप है उसको लुप किया है। हाँ, तो है तो ये करने के बाद एक पद बना, तो प्रातिपदिक का अवयव ये ngas, आपको ngas हटाना है ना, क्या ngas हटाना है आपको, भी तो ये ngas प्रातिपदिक का ही तो है, पुरुष शब्द प्रातिपदिक है नहीं, उसी का तो ngas है, ये भी ना राजन फिर सू लाया, और राजन शब्द प्रातिपदिक है कि नहीं है, किसमें राजन शब्द राजपुरुष में, नहीं प्रातिपदिक नहीं है, नहीं नहीं प्रातिपदिक नहीं है तो ngas कैसे आ गया था, नहीं प्रातिपदिक जरूर है, हाँ प्रातिपदिक होने के बाद में उनके प्रातिपदिक के अवयव सूप है उसको लुप किया, हाँ तो कर तो कर देंगे, एक पद बना, नहीं वो बाद में बनाना, तो आप ngas को हटा दो, समस्या क्या है, प्रातिपदिक का ही तो है ये ngas, राजन प्रातिपदिक है कि नहीं है, और उसी के आगे ngas आया हुआ है तो ngas को हटा देंगे हम, सुप धातु प्रातिपदिक है, दो में से आएगा तब पद बन गया ना, क्या दो में से पद बन गया, दो में से क्या पद बन, हमें केवल ngas को हटाना है, सू को मत हटाओ अभी, सू को भी हटाना है, क्यों सू तो लाना है फिर आपको दोबारा, हाँ तो बाद में क्या करना कि पहले हटाओ बाद में लाओ, नहीं नहीं ऐसे नहीं, राजन प्रातिपदिक है कि नहीं है, और इसी का ngas है ये हट जाएगा, देखो राजन प्रातिपदिक है, ngas प्रातिपदिक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ngas प्रत्यय है और प्रत्यय का नाम प्रातिपदिक होता नहीं है, तो राजन प्रातिपदिक है, ngas प्रातिपदिक नहीं है, और वो क्या कहता है सूत्र सुपो धातु प्रातिपदिक, जिसका नाम प्रातिपदिक है उसमें यदि कोई सुप है वो हटेगा, तो कितने का नाम है प्रातिपदिक, राजन का, ngas का नाम प्रातिपदिक नहीं है, ये नहीं हट पाएगा, जिसको हटाया जा रहा है उसका भी नाम प्रातिपदिक होना चाहिए, अब हुआ स्पष्ट नहीं हुआ, यानी सूत्र आपने अनेक बार पढ़ लिया सुप धातु प्रातिपदिक हो, क्लियर नहीं हुआ था अभी तक, धातु के जिसको हम हटा रहे हैं उसका भी नाम प्रातिपदिक होना चाहिए, उसका भी नाम धातु होना चाहिए, लेकिन यहाँ आधे का नाम राजन का नाम तो है प्रातिपदिक, ngas का नाम तो नहीं है, अच्छा अब क्या किया हमने कि राजन ngas पुरुष सु, इस पूरे का नाम है समास, इस पूरे का नाम समास, तो प्रत्यय सहित का नाम समास कैसे हो गया, क्योंकि सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है, तो सुप तो साथ में आ गए, तो अब सुप सहित का नाम है समास, अब इसने क्या कहा कि जितने का नाम समास है उतने का नाम है प्रातिपदिक, तो प्रत्यय चपेटे में आ गए नहीं उसके, अब प्रातिपदिक का प्रातिपदिक के अंदर प्रत्यय भी आ गए, अब तो अब लग जाएगा सुप धातु प्रातिपदिक हो, कि प्रत्यय का नाम भी हो गया प्रातिपदिक, तो उसको हटाओ, वो कह रहा है अगर प्रत्यय का नाम आपका यानी सुप का नाम प्रातिपदिक हो चुका है तो उसको जाना पड़ेगा, यानी सुप वही रह सकता है जिसका नाम प्रातिपदिक न हो, तो हमने कहा ठीक है भाई तुम इनको ले जाओ ngas को और सु को, हम नया सु और ले आएंगे, उसका तो नाम नहीं रख पाओगे प्रातिपदिक, अब नए सु का नाम कैसे रखोगे आप प्रातिपदिक बताओ, जो नया सु आया है अब उसका नाम कोई है रखने वाला प्रातिपदिक, कोई सूत्र है आपके पास में, कोई कोई भी नहीं, वो रह गया सुरक्षित, तो आप एक शब्द में ये कह सकते हो कि जिसका ऐसा सुप जिसका नाम प्रातिपदिक हो चुका है वो कभी नहीं रह सकता, अगर सुप है रह रहा है तो इसका अर्थ है उसका नाम प्रातिपदिक नहीं है, आप गुरु जी पहले वाला सूत्र जो है ना प्रातिपदिक विधान करने वाला जो सूत्र है अर्थ होता धातु प्रत्यय, धातु प्रत्यय मर्यादित हो जाए अर्थमान, इसमें धातु प्रत्यय छोड़कर के वो राजन अर्थवान है, धातु प्रत्यय के छोड़कर के पुरुष अर्थवान है, आप इस बात को कह करके क्या कहना चाह रहे हो, ये कहना चाह रहा हूँ जो इसके कोई नई बात कहना चाह रहे हो आप, जो मैंने जितनी मैंने बताई उससे अतिरिक्त उसके मतलब वही हो गया जो आपने यही स्पष्ट, तो वो तो आप मेरी व्याख्या कर रहे हो ना, तो फिर वो जो धातु और सुख ये प्रत्यय प्रतिपदिक नहीं है, बना। चलिए इसको ही रोकते हैं अब, प्रणव ध्वनि हो।